Deze vroege woensdagochtend, even na 5 uur. Goedemorgen. Ja, het wordt een stralende lentedag vandaag. Het blijft lekker droog, maximaal 17 graden. Dus we kunnen stellen, je bent op weg naar een heerlijk dagje vandaag. Je bent ook op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer voor je klaar om je mee te nemen je werkdag in. We genieten nog even na van alles wat je gisterochtend hoorde in de ochtendshow. Zo was er een lesje vakjargon. Hoe dat eraan toe ging, hoor je over 5 minuten naar Mark Morrison. 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Living on the edge and finding out it's kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm born down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Hanging on a hope, I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when it wrong. Am I feeling all the feelings or am I just going numb? Twice. I tried everything, thought that I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink. Shaboozy, Miles Smith, Blink Twice bij 538. Ja, je knippert twee keer met je ogen en die woensdag is alweer begonnen, zeg. Goedemorgen! Op weg naar de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Tot die tijd nog eventjes terug naar gisterochtend. Zo was Danielle gisteren de eerste luisteraar. En die eerste luisteraar die was onderweg naar België om haar laptop te laten spoelen. En wij dachten dat ze in de maling werd gelachen. We hebben nog hard om gelachen. Ja, maar wij werden later door een IT'er teruggebeld. Die zei, nee, het klopt wel. Als je je laptop laat spoelen of inspoelen, dan krijg je nieuwe software onder andere. Dus ze werd niet in de maling genomen. Maar wij vonden het een mooie vakterm. Hè? Ja. En we waren benieuwd, zijn er meer van dat soort termen? Is er vakjargon bij jou dat eigenlijk alleen jullie snappen op het werk? En ja, de rest van Nederland... Nou, we hebben hier bijvoorbeeld bij de radio hebben de top of the hour. Ja. Dat staat dan afgekort als T-O-T-H. De tot. En dat is eigenlijk de tot. Ja. En daar beginnen we eigenlijk elke uur mee. Dat is 5-3-8. Ja. Weet je, dan hoor je wessel. En ja, dat is de tot. En ja. Dat heet top of the hour, omdat het helemaal aan het begin van het uur. En dan heb je ook nog een bot. En de bot is de bottom of the hour. Precies, dat is het half uur. En die zit op het half uur. Zo simpel is het, maar je moet het wel net even weten. Maarten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hebben jullie ook zo'n term op het werk die niemand snapt? We hebben er meerdere en een bijzondere is de berenlul. Oh, dan zit jij in. De berenlul, dat is de grote borstel waar wij de ramen mee inzetten voordat we ze gaan wassen. Maar wat, jij bent glazenwasser, of niet? Ik ben al 30 jaar glazenwasser bij Top Cleaners. Berenlul. En ik zie altijd mensen raar opkijken als wij zeggen, geef maar even die berenlul aan. Maar is deze term alleen bij jullie op het werk? Of is elke glazenwasser... Door heel Nederland. Iedereen gebruikt door heel die, Nederland. Iedereen gebruikt die berenlul. Ja. Heel grappig. Deze goed. Ja, deze leuk. Maarten, dankjewel. We gaan naar Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook met jullie, Thomas. Ook jij hebt zo'n term op het werk? Ja, met mijn vorige werk, ja. Het werkwoord Gieken. Gieken? Ja, Gieken. Ik ben betonpompmachinist geweest. Ja. En daar zit een mast op, een verdeelmast. En, een Giek. En die kon je besturen met een afstandsbediening. En wij maakten daar het werkwoord Gieken van. Ja, ja. Even Gieken. Ja, goed. Dat is natuurlijk Gieken. Vanuit de zeilboot. Ja. Gieken. Wat goed. Even leuk. Gieken. Ja. Gaan we niet meer vergeten, Maarten. Dankjewel. Thomas moet ik zeggen, sorry. We gaan naar Nico. Nico, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook jij hebt een stukje vakjargon voor ons. Zeker weten. Ik werk op de operatiekamer. Oh. En wij bestellen geen pizza's, maar wij bestellen patiënten. Hè? Wij bestellen patiënten? Ja, als de volgende patiënt mag komen voor de volgende operatie, dan bestellen wij patiënten. Oh, okay. Op de operatiekamers. Ja, ja. Ja, niet zo lekker als een pizza, maar ja, het moet toch gebeuren. Ja, dus maar ook hier wordt in gesneden. Ja. Met scherpe messen. Ja, precies. Oh, patiënt bestellen. Leuk. Ja. Nico, dankjewel. We gaan naar Nienke. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar volgens mij hadden we jou net ook over de chocolade hadden wij een appje van jou binnengekregen. Ja, precies. Het was een appje inderdaad. Ik kreeg nog even nu van Harry een belletje of ik ook nog even wilde bellen. Ja, sorry, Harry. Harry is... Maar dat is over de chocolade. Ja, over het swingen. Ja. Wij swingen hier regelmatig, ja. En we hebben zelfs swing items en swinglijsten, maar kan je niet... Waar zit deze bakkerij? Swingen. Ja, en hoe laat gaan we... Wat gaan we doen? Je zit in Veghel, de chocoladefabriek. Ja, dus dat komt wel eens voor, hè, dat je niet kan maken wat je eigenlijk zou willen maken. Ja. En dan kijken we of we wat kunnen swingen. Dus de fabriek in Duitsland in Vierse en de fabriek in Veghel bijvoorbeeld. Ja, maar wat, want je had het over samenwerken of zo. Je had het over Twix. Maken jullie, maar wat maken jullie nog meer dan? Mars. Ja, nou alles, hè. Mars, Snickers en Maltesers. En Milky Way. En dus ook Twix. Die heb ik nooit begrepen. Twix Hazel, dat is nieuw. Milky Way. Ik ken niemand die een Milky Way lekker vindt. Milky Way is echt een zinloze... Ik vind Milky Way wel lekker. Ja? Ik vind de rest wat opgenoemd wordt, denk ik, joh, rij de vrachtwagen maar voor. Maar de Milky Way... En de Bounty dan, die is wel lekker. Ja, die is ook lekker. Ja, Bounty. Ja, klopt. Bounty ook, die maken we ook. Ja. Allemaal lekker als ik het zo hoor. Ja, maar dus bijvoorbeeld dus de Twix, die kunnen we swingen tussen Veghel en Vierse. En Twix Hazel gaan we nu maken. Maar als we dan wat meer bruine Twix naar Veghel moeten plaatsen, dan swingen we dat. Ja, precies. Oké. Swingen. Leuk. Nienke, dankjewel dat je toch nog even hebt opgelegd. Dan hebben wij René aan de lijn. Goedemorgen. René. Goedemorgen. Hallo. Ook jij hebt zo'n term? Ja, het afmessen van een plafond. Afnissen? Afmessen. Afmessen. Afmessen. Ah, dat is vast een stucadoorsterm. Ja, spakspuiter ben ik. En dat valt onder het stucadoor. Ja. En als je het plafond gaat spuiten, dus die witte spikkels op het plafond, zeg maar. Ja, dan moet je... Moet je eerst een laag voorspuiten. Ja. En die doe je dan afmessen. Ja. Met een soort breed planuurmes. Oh ja. Die is 60 centimeter breed en die zit op een bezemsteel. Wacht even. Het gaat nog steeds over het plafond. Het tweet over het voorspuiten. Het gaat nog steeds over het plafond. Voorspuiten met spikkels. Zaterdagavond. Ja. Ik snap hem, René. Dankjewel. Dan gaan we nog eventjes naar... laten we maar naar Matthijs gaan. Matthijs, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook jij hebt een mooie term. Ja, ik ben Thijs. Ik heet geen Matthijs, maar Thijs. Thijs, excuus. Nee, maakt niet uit. Nee, ik werk in de bouw en je mag natuurlijk tegenwoordig niet meer fluiten naar de dames die voorbij komen. Mag dat niet meer, nee? Nee, helemaal flauw. Nee, dat vonden wij. Dus we hadden wat anders verzonnen. Ja. En voorheen was dat fietsen. Dus dan riep je keihard fietsen als er iemand voorbij kon fietsen. Een mooie dame. Ja. En dat je op een gegeven moment kwam er een mooie oudere vrouw voorbij fietsen. Die riep van halleluja. Een halleluja fiets. En riepen de anderen riepen gezien. Dus dat was mooi. Ja. En op een gegeven moment kwam een neef ermee. Die zei, we gaan even een nieuwe verzinnen. We doen even accu. Accu. Ja, best. Dus hij zag hem voorbij komen fietsen en hij riep accu. En hij had een leerling bij zich. En... die kwam 2 minuten later teruglopen met een accu. Die had hem even niet door. Maar wij hadden het in ieder geval allemaal gezien, dus dat was mooi. Maar is dit op meer bouwplaatsen, Thijs? Dat ze, in plaats van fluiten, termen. Dat ze iets roepen. Ja, ja. Ja? Zou ik niet weten. Maar bij ons houdt het in ieder geval binnen ons vakgebied. Ja. Ja. Oké, maar als je als dame ergens op een steiger accu hoort of fietsen. Ja, dan weet je. Ja, dan weet je hoe laat het is. Oké, man. Leuk dat je belde. Mooie dag. Ja, het is goed hetzelfde. Oké, dan. Aquí nadie te ve como yo te veo. No me importa. Si vienes a bailar, yo estaré ahí. Vamos a romper la disco, ven acá, mami. Vamos a romper la disco. que tu bandera, dera. Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, besa. Sabes que muy bien para la mente, bailar un concepto muy simple. A mí me gusta rápidamente, baby, siente fuerte. Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés, c'est la vie. Te sientes fuerte. Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés, c'est la vie. Swift, Opa Light, Radio 538, woensdagochtend. Goeiemorgen. Lekker dat je er alweer bij bent zo op de vroege ochtend. Sowieso leuk trouwens om van je te horen via de app van 538. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje inklikken. Word je automatisch naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan het microfoontje ingedrukt, dan kun je het even inspreken. Ja, hoe klinkt jouw woensdagochtend? Ik krijg dit al binnen van Erik. Goedemorgen, Floris. En het is een goeiemorgen. We zijn ondertussen alweer een minuut of 40 onderweg. Och. Dus ben ik ze. Hoi hoi. Oh ja, de Erik moet nog even wakker worden. Maar ja, wat wil je als het zo vroeg is? Twan! Goedemorgen, Floris. Kijk, dat is weer een andere toon. Lekker, Twan. En Patrick kwam nog door. Wat? Morgen, Floris. Lekker dat je er weer bent. Hey, en lekker dat jij er weer bent, Patrick. Wel leuk trouwens, vandaag om 9 uur gaan we verder met de Dutch 1000 bij 538. Aftellen naar 538 Koningsdag van komende maandag. Dat doen we met 1000 dikke rammers van Hollandse bodem. En Mark die had al wel een Dutch 1000 verzoekje om in de stemming te komen. Ja, ik zou graag een nieuwe van Antoon willen horen. Beetje bij mij. Goeie uitzending, groetjes Mark uit Emmen. Ja, volgens mij is het beetje van mij. Maar ja, dat is natuurlijk voor mij makkelijk praten. Achteraf. Ik alles had toen jij naast me lag. Ah. Als ik naar je lach, als ik naar je kijk, ben je nog een beetje van mij. Ben je nog een beetje van mij? Voel jij dat ook? En alles wat je dacht, alles wat je zei, niemand past er beter bij mij. Want jij bent nog een beetje van mij. Voel jij dat ook? Alles wat we waren voorgoed voorbij was. Let's never free.

Turn the Lights Off bij 538 woensdagochtend. Goedemorgen. Op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. Ja, dan even naar het voetbal. Het is een beetje een gekke situatie in de keukenkampioendivisie. We hebben het er vanochtend al even over gehad. Florentine heeft het ons proberen uit te leggen, maar dat werd nog niet helemaal helder. Het komt niet helemaal over, volgens klopt mij. Klopt gewoon helemaal niet. Nou, dat is niet waar. Nee, klopt er geen hol van. Nee, het beleid, laat maar zeggen. Oh. Nee, niet jouw uitleg, maar... Luister, FC Den Bosch vergroot hun promotiekans door vrijdag een nederlaag te leiden tijdens de laatste speelronde als ze tegen ADO Den Haag moeten aantreden. En dit roept nogal de nodige vragen op. En daarom bellen we eventjes met de hoofdredacteur van Voetbal International. Dat is Freek Jansen. Freek, goedemorgen. Goedemorgen. Eigenlijk win je dus door te verliezen. Ja, het is ook bijna niet uit te leggen. Maar inderdaad, FC Den Bosch moet komende vrijdag verliezen van ADO. Dat is de enige kans dat Den Bosch nog kans maakt op promotie. Want daarna beginnen de play-offs. Ja, en ADO moet winnen, want dan blijft ADO boven Vitesse. En Vitesse is de concurrent momenteel voor Den Bosch in strijd om dat laatste ticket voor de play-offs. Maar dit moet je denk ik toch even uitleggen. Want, hoe werkt dit precies? Ik ga het proberen. Je hebt 4 periodes in de eerste divisie. Ja. En we zitten nu in de allerlaatste periodes. En Willem II en ADO Den Haag, die hebben allebei al een keer een periode gewonnen. Dus die hebben zich al verzekerd daarvoor. En ADO is natuurlijk al gepromoveerd. Zeker. En toen hebben ze bepaald bij de KNVB van, nou oké, als in een periode dan de nummer 2 mag dan een ticket hebben, maar de nummer 3 niet meer. Dus Vitesse staat derde in de laatste periode. Ja, terwijl ik al aan het praten ben, is volgens mij iedereen al afgegaan. Nee. Vitesse staat derde in de huidige periode. Willem II staat eerste, ja. ADO Den Haag staat tweede. Maar die doen eigenlijk allebei niet mee voor deze periode. Nee. Als je tweede wordt, krijg je een ticket, maar de nummer 3 niet. In plaats van nummer 3, dan gaat hij naar de ranglijst. En dan pak je de ranglijst erbij. Ja, de normale ranglijst. En daar staat Den Bosch op de 9e plek. En dat is dan het laatste ticket wat je kan krijgen voor die play-offs. Hmm. Maar die krijg je alleen als Vitesse nu niet opeens tweede wordt in die periode. Ja, en je hebt Den Bosch, ADO Den Haag. Dus ADO moet boven Vitesse eindigen in de periode. Maar, kortom, ADO moet winnen bij Den Bosch. Dan weet Den Bosch, oké. Dan maken wij nog kans op die play-offs. Als Den Bosch gelijk speelt of wint van ADO, dan schiet hij zichzelf in de voet. Ja. En dan kan Vitesse tweede worden en dan is het seizoen voor Den Bosch voorbij. Maar wat is nu de oplossing? Want in principe ze zouden dus kunnen zeggen bij Den Bosch, We spelen niet, we komen niet opdagen. En dan is het volgens mij reglementair zo bepaald dat ADO krijgt dan een 3-0 overwinning toegeschreven, toch? Ja, dat is een 3-0 inderdaad. Dan heeft Den Bosch 3-0 nederlaag, maar dan heb je ook een boete en allemaal gekkigheid. Je moet doen is, je moet in het veld gaan staan en je moet vooral goed acteren 90 minuten lang en net doen alsof je je best doet. En zo dat de keeper in ieder geval op de hoogte is van dit plan. Dat moet een beetje elke bal gaan tegenhouden. En het mooie is, gisteren speelde Den Bosch en die speelde gelijk tegen Jong Utrecht, waardoor ze die 9e plek nu hebben. Ja. En na afloop zag je interviews met spelers en keepers. Ja, die waren al aan het acteren dat ze echt hun sportieve plicht gaan doen vrijdag. Ja. Dat is natuurlijk allemaal onzin, maar die weten één ding. Ze moeten komende vrijdag verliezen. Dus ja, die gaan wel het veld in, maar die gaan verder niks doen. Is dit wel eens vaker voorgekomen, dat een club eigenlijk zichzelf een dienst bewees door een wedstrijd niet te winnen? Nee, dit komt eigenlijk nooit voor. Nee, en dat geeft ook aan dat dit ook uniek is en dat ze ook bij de KNVB ook zitten van jeetje, dat dit nu ons overkomt. En je kunt niet in die paar dagen opeens allemaal regels gaan veranderen en toch gaan zeggen van de nummer 3 in de periodestand mag door. Dus ja, ze moeten maar hopen dat er een speler van Den Bosch niet heeft opgelet als het wordt uitgelegd en toch zijn best doet. Mag ik wat vragen? Kan het ADO Den Haag wat schelen? Want ze kunnen nu in dit geval of Den Bosch helpen of Vitesse. Misschien worden ze ook wel omgekocht. Je weet toch niet hoe dat dan gaat? Ja, maar in dat geval zal ADO dus ook helemaal niets moeten doen. Hè? Want ADO moet dan verliezen. Ja. Dus Vitesse kan dan wel denken, oké, we gaan ADO Den Haag heel veel geld geven. Maar dan geef je geld aan ADO. Ja. En dan geef je de opdracht mee, jullie moeten zoveel mogelijk in eigen doel schieten. Ja. Maar dan gaat Den Bosch denken, wij moeten ook zoveel mogelijk in eigen doel schieten. Dus je krijgt eigen doel schieten. Ja, je krijgt een krankzinnige situatie. Jeetje. En het is zelfs al zo dat je kunt natuurlijk wereldwijd op 100.000 goksites inzetten op wedstrijden. Ja. Gisteren na Den Bosch Jong Utrecht, toen die wedstrijd was afgelopen, was gelijk overal is de wedstrijd Den Bosch ADO weggehaald. Je kunt nergens meer inzetten. Nee, want als je dat ergens vindt, dan kun je jezelf heel snel rijk maken. Want je kunt in principe alles wat je hebt kun je inzetten op ADO Den Haag. Want het is ondenkbaar dat die niet gaan winnen daar. Maar goed, nu deze situatie zich voordoet, dan moeten ze bij de KNVB toch ook denken, moeten we dat niet iets anders inrichten? Sowieso, met die periode kampioen, het is allemaal zo onoverzichtelijk. Ja, het is ontzettend onoverzichtelijk. Want een jong team mogen dan niet een periodetitel winnen. Dus ja, ja, het hangt van, met allemaal pleisters aan elkaar. Maar voor de volgende keer moet ze gewoon doen. Oké, dan als de nummer 2 al een periode heeft, dan schuif hem naar de nummer 3. En anders naar de nummer 4 of naar de nummer 5. Net zolang totdat je iemand hebt die hem kan winnen. Dan voorkom je op deze manier dat, ja, dat we er met z'n allen eigenlijk vooral heel erg om moeten lachen, behalve dan de Vitesse-supporter. Want ja, de Vitesse-spelers die zijn de dupe vooral, denk ik. Wordt het toch wel een leuke wedstrijd om naar te kijken? Dat is wel iets bijzonders wat er gaat gebeuren, toch? Ja, het wordt heel bijzonder om naar te kijken. Vaak, je ziet, dit komt wel vaker voor, een beetje salongemises. Dan heb je vaak wedstrijden van dat beide ploegen baat bij hebben om gelijk spel. Ja. En meestal is dan een beetje de afspraak, joh, we doen een beetje een uurtje ons best allebei. En dan het laatste half uur, dan kijken hoe de stand is. Als de ene moet scoren, dan maakt de ene net een verkeerde sliding. Of een verkeerde, doet hij net iets onhandigs. En dan spelen we daarna het balletje rustig rond, totdat de 90 minuten op de klokken staat. En dan is het klaar. Maar dat echt een ploeg moet verliezen, dat, ja, dat zie je zelden. Dus ik ben heel benieuwd wat we komen de vrijdagavond in Den Bosch gaan zien. Ja. Het wordt een heerlijk stukje amateurtoneel. Ik heb er nu al zin in. Freek Jansen van Voetbal International. Hartelijk dank en een mooie dag. Yes, graag gedaan. Hoi, hoi. 538 op deze vroege woensdagochtend. Goeiemorgen, je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En op die woensdagochtend, vandaag dus, 9:45... dan komt Arie uit de kroeg uit Amsterdam er even langs met een vers moppie. Maar ze wil alvast even lekker een voorproefje doen. Ja, toch lekker even. De mop van Arie uit Amsterdam. Zodat je lachend aan je werkdag begint. Nou, er zit een gozer die zit in een restaurant, zit die te eten. Nee, joh. En er zit een tafeltje naast hem, zit er een bejaard stel. En die hoort die gewoon echt zeggen. Zeg ze, weet je nog vroeger dat we hier ook gegeten hebben? Oh ja. Toen hebben ze zo'n verschrikkelijke seks gehad bij dat hek. Hij zegt, ja, zegt hij. Nou, zegt hij, zullen we dat nog één keer proberen? Ik weet niet of het nog lukt, maar. Nou, zegt hij, man, dat is goed. Dus die gaan eruit. En die gozer denkt, hij zegt, nou, dat moet ik zien. Zo'n bejaard stel, dat die nou aan de wippen gaan. Hij zegt, dat moet ik meemaken. Dus die slaapt erachteraan. En die komt even later, ziet hij ze bij dat hek staan. Die gaan maar een partij tekeer. Die staan te schokken en te doen. En die gaan helemaal tekeer. En die vallen op een gegeven moment laafloos op de grond. Dus hij loopt en gaat alles goed. En ik heb nog nooit zulke heftige seks gezien. Nou, ze zijn voor ons de hele tijd geleden, maar toen stond er geen stroom op de dek. Tiene loco, loco contigo, que está tu simpatía.